第十二课，读经。182页，创世纪第一章，第九到第十节。 Vayomer Elohim, ikavu hamayim mitachat hashamayim el makom echad, v'terae hayabasha vayehi chen. Vayikra Elohim layabasha Eretz, ולמקווה המים קרא ימים, וירא אלוהים כי טוב.